Banca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre. I molt s'enfila des del port els antics camins de ses costes. Vaixell barat d'arenal que llepa el mar de retirada. Amagatall de vents furtius, refugi de veles cansades. Plora la sínia en el verger. A l'abric de la tramuntana i la vila humil de carrers llets murmura històries quotidianes d'herois petits i glòries breus cercant el pa de cada dia que fan glosats amb pastissets i gestes de bijuteria. Amor, amor, amor, amor, amor. Amb precs i plors i dejunors passa l'hivern de mica en mica. Encén el foc i el guinevet amb sang de porc es purifica. Sota el mestral salat i fred recaregulat s'ajubloastre. I pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut. Emigra quan des de la mola llanega càlid cap al port un perfum dolç de farigola. Amolla el fred, es treu el dol, busca el camí que du a l'arena. I per la nit plouen cançons de mariners i de sirenes. Amor, amor, amor, amor, amor. Cap esfosquet a veure el mar, morta de set baixa la mata. I el talaiot s'enfila al cel per si tornessin els pirates. Farcits de peix tornen els bous i campaiten núvols de gavines. I la ciutat en el mirall de l'aigua tèrboles pentina. Bota un cavall que toca un flabiol i un crit antic de gin i festa s'escampa per l'illa com foc des de l'oest com una pesta. I quan la tardor faci sonar els tambors fèrtils de la pluja, mesquineta s'ensupirà amb contes de fades i de bruixes. Mo, mo, mo, mo.